Jest czwartek, to 9 dzień listopada, właśnie mija godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Inflacja dalej będzie się obniżać, choć w nieco wolniejszym tempie niż dotychczas, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wszystkie sprawy organizacyjne przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji zostały już załatwione, informuje marszałek senior Marek Sawicki. Izrael zgodził się na wprowadzenie codziennej 4-godzinnej przerwy humanitarnej podczas operacji wojskowych w Strefie Gazy. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać, ale spadek będzie wolniejszy niż dotychczas. Jak mówił w czasie konferencji prasowej, inflacja w naszym kraju jest niższa niż w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Najnowsza projekcja NBP, która wczoraj krótko była przedstawiona w komunikacie, w informacji po posiedzeniu, a jutro będzie przedstawiona w całej rozciągłości, pokazuje, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać, choć jej dalszy spadek, jak przewidywaliśmy już poprzednio w projekcjach, będzie wolniejszy niż dotychczas. Spadek inflacji obserwowany na całym świecie będzie się teraz dokonywał wolniej. Zgodnie z tą projekcją cel inflacyjny NBP, czyli to 2,5 plus minus 1, będzie osiągnięty dopiero pod koniec 2025. W październiku inflacja wyniosła 6,5%. Marszałek senior Marek Sawicki poinformował, że sprawy organizacyjne przed pierwszym posiedzeniem Sejmu 10 kadencji zostały już załatwione. Wczoraj odbyły się w tej sprawie konsultacje przedstawicieli klubów i kancelarii Sejmu. Dyskutowano m.in. nad rozkładem miejsc na sali plenarnej i przydziałem pomieszczeń sejmowych. Marek Sawicki powiedział, że już wiadomo, jak posłowie poszczególnych klubów usiądą na sali plenarnej oraz w których pokojach będą pracowali. Miejsce zostały rozdzielone wczoraj, jest co do tego pełna zgoda. Pełna zgoda jest także w tej chwili, jeśli chodzi o pomieszczenia, wykorzystanie pomieszczeń na kluby, na posiedzenia klubów, dla klubów pomieszczenia do pracy posłów, także wszystko jest okej. Od lewej będzie siedziała lewica, jak zawsze, później Koalicja Obywatelska, później Polska 2050, PSL. Między PSL-em a PiS-em w środku będzie Konfederacja i do samego tramwaju rządowego PiS. Zgodnie z postanowieniem prezydenta, pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się w poniedziałek o 12:00, tego samego dnia o 16:00 pracę zainauguruje Senat. Izrael zgodził się na wprowadzenie codziennej 4-godzinnej przerwy humanitarnej podczas operacji wojskowych w północnej części Strefy Gazy, poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Według CNN Izrael będzie ogłaszał przerwy humanitarne na 3 godziny przed ich rozpoczęciem. O to rozwiązanie apelowali m.in. członkowie NATO. Mówił dziś o tym w Berlinie sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Prawo międzynarodowe musi być przestrzegane, a ludność cywilna chroniona, mówił sekretarz generalny NATO, przypominając stanowisko sojuszników, że konieczne jest utworzenie korytarzy i przerw humanitarnych. Szef NATO mówił też, że trzeba pracować na rzecz trwałego, pokojowego rozwiązania politycznego na Bliskim Wschodzie i dodał: Iran i Hezbollah muszą trzymać się z dala od tej wojny. Ona nie może się przerodzić, jak mówił Jens Stoltenberg, w poważny konflikt regionalny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polscy europosłowie Zjednoczonej Prawicy, Beata Kempa, Beata Mazurek, Patryk Jaki i Tomasz Poręba zostali dzisiaj w drodze głosowania w Parlamencie Europejskim pozbawieni immunitetów. Europosłowie na sali plenarnej w Brukseli poparli tym samym stanowisko Komisji Prawnej Europarlamentu. Sprawa ma związek ze spotem PiS-u dotyczącym polityki migracyjnej, który promowała czwórka europosłów. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich za to Rafał Gaweł, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Patryk Jaki powiedział, że polscy eurodeputowani zostali ukarani za mówienie prawdy. Właśnie w Parlamencie Europejskim prosto z aresztu ma się pojawić pan Włodzimierz K., który jest oskarżony o chyba 5-milionowe łapówki w aferze śmieciowej z Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie, ponieważ jest na Kasiu, będzie koło pani Kaili, która, jak państwo wiecie, właśnie wróciła również z aresztu, będą mieli o czym porozmawiać, za aferę katarską. No i pan Włodzimierz K. i pani Kaili to są w porządku i oni mają być w Parlamencie Europejskim, a my za pokazywanie prawdy o nielegalnej migracji mamy się z nimi zamienić i znaleźć się w areszcie, czy znaleźć się w więzieniu. Wspomniany Rafał Gaweł mieszka obecnie w Norwegii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kilka lat temu został skazany przez polski sąd za oszustwa gospodarcze. 9 dni, 13 koncertów i 700 artystów. Tak zapowiada się piąty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. W ramach wydarzenia m.in. 22 listopada odbędzie się koncert poświęcony 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Jako solista wystąpi flecista Łukasz Długosz. Koncert neoklasyczny, neoromantyczny, można powiedzieć, jak późniejsza twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Concerto da Camera. Sama nazwa wskazuje, że jest to koncert, można powiedzieć, kameralny, więc czasami flet jako instrument solowy zamienia się również w duet z różnymi instrumentalistami orkiestrowymi, którzy zamieniają swoje partie na partie solistyczne. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie potrwa od 17 do 25 listopada w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o to, co czeka nas w nocy, mam na myśli oczywiście pogodę, to zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć tylko na zachodzie i na północy słaby deszcz jest w planach. Na termometrach od 2 do 6, tylko na zachodzie i wybrzeżu nawet do 8 w nocy. Jutro zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i na północy, choć lokalnie nieduży deszcz może się zdarzyć. Temperatura od 8 na Suwalszczyźnie, około 10-11 na przeważającym obszarze, do fantastycznych 12 stopni miejscami na południu. Wiatr jutro na ogół umiarkowany, uwaga, na południu czasami porwisty. To już 6 minut po godzinie 18, więc ruszamy po drodze z Trójką. Zapraszamy do wspólnej podróży i czekamy na wszelkie Państwa informacje dotyczące ewentualnych utrudnień w drodze. I jeżeli takie Państwo dostrzegają, a warto przekazać je innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Serdecznie zapraszam, tu Tomasz Miara. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Science. rzucić lub wypalić je. Lecz co najgorsze i niewybaczalne, to brak odwagi z przeznaczeniem swoim zmierzyć się. O wiele więcej przeżyć chciałem, o wiele mocniej lecz się bałem. Boją się ludzie wciąż miłości, bo nie chcą otworzyć się na jej mocny ciąg. Kwadrans po godzinie 18 po drodze z Trójką. Dzisiaj szykując się do naszego wieczornego spotkania, przeglądając doniesienia prasowe, trafiłem na taki artykuł. Deweloperzy chcą wybudować kompleks mieszkaniowy na granicy wietnamskiej zatoki Ha Long. Generalnie nie zwróciłoby to pewnie specjalnie naszej uwagi, gdyby nie fakt, że to miejsce w Wietnamie jest uznawane za najpiękniejsze turystyczne miejsce na świecie. Co prawda, jak to się mówi, o tego typu sprawach się nie powinno dyskutować, no bo każdy ma to poczucie piękna trochę inaczej oceniane, ale jednak w jakiś sposób właśnie ten zakątek Wietnamu uznawany jest za to najpiękniejsze miejsce turystycznie na świecie. No i teraz ten fantastyczny rajski krajobraz ma zostać zniszczony. Alarmują ci, którzy obawiają się o zatokę Ha Long. Ja chciałem państwa zapytać dziś w audycji Po drodze z Trójką, gdzie państwo byli, co mogą państwo nazwać najpiękniejszym miejscem na świecie. Byli państwo zachwyceni, oczarowani i absolutnie polecają najpiękniejsze miejsce na świecie, gdzie państwo byli, to 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony. Oczywiście proszę uzasadnić swój wybór. Czekamy też oczywiście na wszelkie informacje drogowe. 22 i 7 trójek. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped.

drodze z Trójką, 22 minuty po godzinie 18. Dziś pytam Państwa o najpiękniejsze miejsce na świecie, gdzie Państwo byli. Najpiękniejsze miejsce na świecie to tam, gdzie żyję. To jest Erlong, jachty, te porty wspaniałe. A czyli nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć najpiękniejsze miejsce na świecie. A gratulacje w związku z tym, że mieszka pan właśnie w najpiękniejszym miejscu na świecie. Przynajmniej dla pana. 227 trójek, co państwo polecają? Najpiękniejsze miejsce na świecie, miejsce, które państwa zachwyciło. Zachęcam też do odwiedzin naszego fanpage'u na Facebooku. Tam stosowny post i widzę, że nawet państwo się na tyle rozpisali, że zamieszczają również fotografie. Pani Ola zachwycona jest Maderą, a na przykład pani Anna Islandią. No, jestem ciekawy jeszcze państwa telefonów. Oczywiście, gdyby państwo dostrzegali coś niepokojącego na drodze, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. W teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15.

S5, odcinek Kościan-Stęszew między węzłem Czempiń a węzłem Mosina. Auto osobowe uderzyło w przyczepkę służby drogowej i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. A na krajowej 5 między Strzegomem a Jaroszowem na 388 kilometrze, który wypada w Strzegomiu, doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. W tym zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, a ruch w obu kierunkach możliwy jest choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Czas na ekonomię w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Inflacja dalej będzie spadała, ale już nie tak efektownie. Tak w czasie comiesięcznej konferencji mówił dziś prezes NBP Adam Glapiński. Odnosił się też do wczorajszego utrzymania stóp na niezmienionym poziomie i poprzednich decyzji z września i października o łącznej obniżce stóp o cały punkt procentowy. Dane i prognozy, które napływają, potwierdzają całkowicie słuszność tamtych decyzji. Przede wszystkim inflacja dalej spada i w październiku wyniosła już 6,5%. Była zatem niemal trzykrotnie niższa niż w swoim szczycie w lutym. Prezes powtórzył to, co wybrzmiało już we wczorajszym komunikacie po posiedzeniu Rady, że najbliższe miesiące są niepewne, jeśli chodzi o kolejne decyzje w sprawie stóp procentowych. Zakładam, to jest moje zdanie, bo w ogóle na ten temat nie dyskutowaliśmy, w ogóle to jest nieprawdopodobne, że podwyżki nie będzie. Natomiast czy będzie obniżka, czy nie, no to pokażą najbliższe miesiące. Być może w styczniu już będzie jasność. Będziemy mieli pełną jasność co do noweli budżetowej, tarcz, VAT-u itd. itd. I wtedy będę mógł powiedzieć. Z najnowszych prognoz NBP wynika, że inflacja wróci w okolice swojego celu, czyli 2,5% za 2 lata. Projekcja jednak jest obarczona niepewnością, bo zakłada, że zostanie utrzymany choćby zerowy VAT na żywność. Niepewność tutaj zdecydowanie przeważyła i zresztą na konferencji żeśmy to słowo niepewność słyszeli kilkanaście, może nawet więcej razy. Ono było odmieniane przez wiele przypadków. Tak mówiła mi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Przypomnijmy, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ta główna, na którą patrzą kredytobiorcy i zadłużeni, dalej wynosi 5,75%. Centralny Port Komunikacyjny stworzy spółkę zależną, a ta najpierw zakupi, a potem będzie wynajmować tabor pasażerski przewoźnikom. Nowy tabor będzie obsługiwał sieć kolei dużych prędkości, czyli kolejowy komponent CPK. Przewoźnicy kolejowi będą mogli korzystać z tego taboru na zasadzie leasingu. Muszą przygotować się do dużych zakupów taborowych, żeby tylko podtrzymać swoje zdolności przewozowe obecnie, a potrzebne będą przecież również zdolności całkiem nowe, zdolności do obsługiwania przewozów w standardzie kolei dużych prędkości, czy wreszcie zdolność do obsłużenia dynamicznie rosnącego transportu kolejowego w Polsce. Dość powiedzieć, że w zeszłym roku rekordowym pod tym względem Polska Kolej przewiozła ponad 340 milionów pasażerów rocznie. Tak mówił pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała, a to już prezes spółki CPK. PK Mikołaj Wild. Pociągi, które zostaną stworzone, będą w maksymalnym stopniu dostosowane do infrastruktury budowanej przez Centralny Port Komunikacyjny, a jednocześnie jesteśmy w stanie uzyskać, mówiąc w cudzysłowie, ceny hurtowe. W sposób wydatny obniżyć ceny jednostkowe, co jest korzystne z punktu widzenia również przewoźników, którzy będą chcieli operować na polskim rynku. Nowy tabor ma osiągnąć prędkość do 250 km na godzinę. Pierwsza partia 100 pociągów ma kosztować około 10 miliardów złotych. Blisko 55 tysięcy wniosków o mediację umów kredytowych, i to konkretnie kredytów frankowych, złożyli już klienci PKO BP. Bank podpisał jak dotąd 34 tysiące umów. Powiedział to dziś na konferencji wiceprezes banku Piotr Mazur. Zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Panie redaktorze. Halo, tak. Najpiękniejsze miejsce na świecie, gdzie pan był, to? Gruzja, a niech będzie. O. Piękny kraj. No tak. I teraz powinienem dalej pociągnąć i skąd wziąć na to pieniądze, no bo pan tutaj od tych spraw. A to studencki był wyjazd, wie pan, wolontariuszem byłem, więc wszystko poza lotem miałem opłacone. Na miejscu nocleg, wozili mnie wszędzie, no żyć nie umierać. Ale że generalnie poleca pan. Polecam. Piękne miejsce, najpiękniejsze. A kto jest starszy, kto już tak jakoś nie za bardzo na wolontariusza i na autostopowicza, no to trzeba supłać skądś te pieniądze. A proszę posłuchać, co słuchacz proponuje. To jest zamek Kliczków, dolnośląskie. Wchodzi się przez przepiękny pałacowy park, wchodzi się na zamkowy dziedziniec i zostawia się za sobą całe zło tego świata. Był pan w Kliczkowie? Nie byłem, ale to zło całego świata, które się zostawia za plecami. To dobrze, dobra rekomendacja. No przemawia, tak? Przemawia do mnie. 2, 2 i 7 trójek. Najpiękniejsze miejsce na świecie, gdzie państwo byli. Proszę dać nam znać. Oczywiście czekamy też na wszystkie informacje drogowe. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle. A ja tańczę drugi dzień, mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable. Zbierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi. Zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen. Karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie. Zjadłbym ciebie na śniadanie. Za. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, diable. Przychodzisz tak nagle. Program Trzeci Polskiego Radia. You are the flame in my heart. You light my way in the dark. Madera, wyspa wiecznej wiosny, tak zwana. Kapitalne przeżycia, po prostu nieziemskie krajobrazy, bo to jest wiadomo ocean. A no właśnie, dziś pytam Państwa w audycji Po Drodze z Trójką o najpiękniejsze miejsce na świecie, gdzie Państwo byli, absolutnie byli Państwo zauroczeni, zachwyceni. 227 Trójek. Najpiękniejsze miejsce na świecie to Tolkmicko. Bardzo mi się podoba plaża w Tolkmicku. To jest bardzo urokliwe miejsce, bo jest małe i nie ma tam dużo samochodów i jest cicho. A jeżeli są Państwo z tych nieśmiałych, a chcieliby napisać o swoim ulubionym, najpiękniejszym miejscu na świecie, to polecam nasz fanpage na Facebooku. Tam stosowny post został utworzony. No i widzę, że nawet niektórzy zamieszczają fotografię najpiękniejszego miejsca na świecie. Jeśli chodzi o 83. notowanie listy przebojów Trójki, to na lpt.polskieradio.pl, na naszej internetowej stronie mogą Państwo sprawdzić, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy. I do jutra, do godziny 12, można głosować. Albo właśnie przez stronę internetową, albo używając naszej aplikacji. Przypominam, że mają Państwo do dyspozycji 10 głosów. Można poprzeć 10 piosenek, ale ważna jest kolejność. Pierwsza piosenka to jest 10 punktów od Państwa, druga 9, ostatnia 10 to jest 1 punkt, więc no, kolejność tych piosenek wyboru ma jednak znaczenie. Wśród piosenek propozycji, to już ostatnia szansa, żeby wprowadzić piosenkę do notowania, jest Miles Kane, Time of Your Life. Być może przypadnie Państwu do gustu. Proszę posłuchać, może Państwo zagłosują. Za 11 minut godzina 19 po drodze z Trójką. Dziś pytam Państwa o najpiękniejsze miejsce na świecie. W ogóle jak jest najwspanialsze? No Dominika, nie Dominikana, a Dominika. która się nazywa Wyspa. Na południu Barbados. No 365 na przykład rzek jest bardzo mało odwiedzana przez turystów i jest to inaczej mówiąc, no raj na ziemi. Mieszkałem tam 8 miesięcy. Zazdroszczę, no być na Dominice z Dominiką to już pełne szczęście. Najpiękniejsze, najwspanialsze miejsce na świecie, które Państwo odwiedzili i polecają i byli Państwo zachwyceni. Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Teraz Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A wraz z nami w studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. W kalendarzu czwartek u nas w naszym cyklu Cyberczwartek. Dziś o tym, że Rosja, jak wiemy, cały czas prowadzi ataki cybernetyczne, by realizować cele Kremla. Tak mogę wprost zapytać? Czasami tak. Czasami te działania są ściśle skorelowane z celami służb rosyjskich, a czasami to są grupy hakerskie, które realizują też własne cele. Chociaż dzisiaj rzeczywiście chciałabym powiedzieć o takiej grupie, która ściśle współpracuje z Głównym Zarządem Wywiadowczym Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ale tu możemy powiedzieć, że prawdą jest, że hakerzy w służbie Władimira Putina mają jakieś specjalne zadania. Jednym z nich jest na przykład uderzanie w Polskę. Część z grup hakerskich po prostu jest na usługach służb rosyjskich i te grupy mają różne zadania. Oczywiście Polska jest na linii frontu, więc jest jednym z krajów, które są atakowane, no ale nie chciałabym zostawiać takiego wrażenia, że tylko Polska, bo cały ten blok krajów graniczących z Ukrainą, on regularnie jest poddawany atakom, a i kraje dalsze Unii Europejskiej również. I tutaj warto powiedzieć o takim raporcie ESET, który identyfikuje pewną bardzo sprytną operację właśnie służb rosyjskich we współpracy z grupą hakerską zwaną Sednit. O tym rzadko mówimy, bo na ogół mówimy o takich spektakularnych atakach cybernetycznych, które są taką formą demonstracji siły, czyli te grupy hakerskie chcą być znane, chcą wiedzieć, chcą zablokować stronę, chcą w jakiś sposób wykraść wiadomości z baz danych, ale identyfikują się, przyznają się do tego. Chodzi też o popularność, tak? Tak. A tu mamy konkretne dane z sierpnia i z września tego roku. Tak, i mamy do czynienia z grupą, która z kolei jest takim typem grupy, która szpieguje, czyli nie chce być znana, popularna jako grupa hakerska, tylko jak najdłużej chce działać w ukryciu. I ta grupa rozsyłała właśnie w tym okresie, o którym powiedział pan redaktor, takie maile do pracowników instytucji publicznych, również w Polsce, w których były informacje na temat posiedzeń Parlamentu Europejskiego. Zresztą oni podszywali się pod pracowników Parlamentu Europejskiego. Tak, no w tych mailach właśnie o to chodziło. Oni się podszywali, oni wysyłali te maile jako rzekomo prawdziwe, ale sama dalsza procedura była troszeczkę inna, bo jak się kliknęło w plik, który oni przesyłali jako właśnie ten plik posiedzenia parlamentu, to on instalował na komputerze taki no, mały pliczek w formacie RAR, który miał na celu właśnie szpiegowanie. No i ta działalność jest działalnością dużo bardziej niebezpieczną, bo hakerzy wówczas starają się jak najdłużej przeglądać pliki, które mamy na tych służbowych komputerach i regularnie po prostu te informacje przesyłać do służb rosyjskich. A te informacje to mogą być maile, książki adresowe? Maile, książki adresowe, no jeśli są to instytucje publiczne, to może być wiele dokumentów również tajnych, ale też takich na przykład związanych z budżetowaniem, z decyzjami państwowymi, więc wiele może być źródeł informacji, które prędzej czy później służbom rosyjskim mogą się przydać, dlatego ważne jest, żebyśmy regularnie sprawdzali komputery właśnie pod kątem tego bezpieczeństwa i tego, czy nie mamy zainstalowanych jakichś plików, których nie znamy i które są kompletnie niezwiązane z naszą pracą. No i warto też mieć na uwadze, że maile z instytucji europejskich no, są zupełnie inaczej oznaczone niż właśnie w tym przypadku, w którym mieliśmy do czynienia. To raczej rzadkość, żeby taki poszczególny pracownik pisał do nas personalnie. Wiele jeszcze przed nami pracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cybernetyczne, jeśli chodzi o świadomość społeczną. No ale mam nadzieję, że takie dyskusje jak ta nasza dzisiejsza pomogą niektórym osobom zwracać uwagę właśnie na to, że mogą być obiektem tego typu ataków. Nie lekceważmy zatem. Choć może się zacząć od jednego niewinnego maila, to jednak może być to poważne zagrożenie. I regularnie sprawdzajmy programami antywirusowymi nasze komputery.